ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗ 85, ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗ 55, ನೆರೆಯ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗ ಶೇಕಡ 40% ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಗುರದಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಮಳೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸೂಚನೆ ಗಮನಿಸಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಮೇಘ ಸಂದೇಶ. ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಿ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕು ಚುಂಬಕ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಮೇಘ ಸಂದೇಶ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ ಶಂಕರಬಾಯಿ ಪೂಜಾರ್ ಭೈರಮಡಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪದವನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಜಾಗ ಬಿಡುವಾಗ ಏನಂದಿ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಕಾಲು ಕಾಲ ಜಾಗಿಗೆ ಮುತ್ತ ಜಡಿಗಂಧಾರನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೈ ಜಾಗಿಗೆ ಮುತ್ತ ಜಡಿಗಂಧಾರನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೈ ಜಾಗಿಗೆ ಮುತ್ತ ಜಡಿಗಂಧಾರನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೈ ಜಾಗಿಗೆ ಮುತ್ತ ಜಡಿಲಂದೇರನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೈ ಬಾಗಾಲದ ತಟಿಗೆ ಏನಂದಿ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಕೋಲು ಕೋಲೈ ಬಾಗುಲಿ ಬಂಗಾರ ಜಡಿಲಂದರನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೈ ಬಾಗುಲಿ ಬಂಗಾರ ಜಡಿಲಂದರನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೈ ಬಾಗುಲಿ ಬಂಗಾರ ವಾಗ್ರಿ ಬಂಗಾರ ಜಡಿಲಂದೇರನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೈ ಅಂಗಳದ ತಟಿಗೆ ಏನಂದಿ ಶ್ರೀ ಗೌರಿ ಕೋಲು ಕೋಲೈ ಅಂಗಳಾಗಿನ ಮಂದಿ ಸುಖಲಿರ್ಲೇರನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೈ ಅಂಗಳಾಗಿನ ಮಂದಿ ಸುಖಲಿರ್ಲೇರನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೈ ಅಂಗಳಾಗಿನ ಮಂದಿ ಸುಖನಿರಲೇರನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೈ ಅಂಗಳಾಗಿನ ಮಂದಿ ಸುಖನುರುಳೇರನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೈ ಕುದುರೆ ಕುದುರೆ ಮುಂದ ಕುದುರೆಯ ಮರಿ ಮುಂದ ಕೋಲು ಕೋಲೈ ಖುದ್ದ ಗೌಡರ ಮಗ ಮುಂದರನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೈ ಖುದ್ದ ಗೌಡರ ಮಗ ಮುಂದರನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೈ ಖುದ್ದ ಗೌಡರ ಮಗ ಮುಂದರನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೈ ಖುದ್ದ ಗೌಡರ ಮಗ ಮುಂದರನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೈ ಖುದ್ದನೇ ಗೌಡರ ಮಗ ಮುಂದ ಶರಣ ಗೌಡ ಕೋಲು ಕೋಲೈ ಕುದುರೆ ಮೇಲಗವರಿ ಕಳವ್ಯಾರರನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೈ ಕುದುರೆ ಮೇಲಗವರಿ ಕಳವ್ಯಾರರನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೈ ಕುದುರೆ ಮೇಲಗವರಿ ಕಳವ್ಯಾರರನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೈ ಕುದುರೆ ಮೇಲಗವರಿ ಕಳೆಯರೇರನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೈ ತೇಜಿ ತೇಜಿಯ ಮುಂದ ತೇಜಿಯ ಮರಿ ಮುಂದ ಕೋಲು ಕೋಲೈ ಚಾದ್ರಗೌಡರ ಮಗ ಮುಂದರನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೈ ಚಾದ್ರಗೌಡರ ಮಗ ಮುಂದರನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೈ ಚಾದ್ರಗೌಡರ ಮಗ ಮುಂದರನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೈ ಚಾದ್ರಗೌಡರ ಮಗ ಮುಂದರನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೈ ಚಾದ್ರನೇ ಗೌಡರ ಮಗ ಮುಂದ ನಲ್ಲು ಗೌಡ ಕೋಲು ಕೋಲೈ ತೇಜಿ ಮೇಲಗವರಿ ಕಳವ್ಯಾರರನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೈ ತೇಜಿ ಮೇಲಗವರಿ ಕಳವ್ಯಾರರನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೈ ತೇಜಿ ಮೇಲಗವರಿ ಕಳವ್ಯಾರರನ್ನದ ಕೋಲು ಕೋಲೈ ತೇಜಿ ಮೇಲಗವರಿ ಕಳವ್ಯಾರರನ್ನದ ಕೋಲು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಶಂಕರಬಾಯಿ ಪೂಜಾರ್ ಭೈರಮಡಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪದ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಇದಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕೃಷಿರಂಗ. ಇನ್ನ ನಾಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಮೇಘ ಸಂದೇಶ, ಆಮೇಲೆ ಗೊಂದಲಿಗರ ಕಥೆ ರಾಜಾ ರಜಾಂಗ್ ಪ್ರಾಣಾಂಶ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವವರು ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ಅಮೃತರಾವ್ ಚವಾಡ್ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು. ಕೊನೆಗೆ ಕೃಷಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಇದು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಕಲಬುರಗಿ ಕೇಂದ್ರ. ಸಮಯ 7 ಗಂಟೆಯಾಗುತ್ತಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ದುಬೈಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ದಿಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುವುದು. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले पुरुषों के आईसीसी विश्व कप 2020-2021 के मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 2020. दिस इज ऑल इंडिया रेडियो. इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ वी विल ब्रिंग यू द लाइव कमेंट्री ऑन द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 सेकंड सेमीफाइनल मैच टू बी प्लेड बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया एट दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई. बिफोर दैट वी ब्रिंग यू अ स्पेशल प्रोग्राम फर्स्ट बॉल 2020. आकाशवाणी के स्टूडियो से सभी श्रोताओं को आदेश कुमार गुप्त का नमस्कार. और हम अपने सुनने वालों को बता दें कि हम कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं फर्स्ट बॉल 2020. और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रविवार को 2020 विश्व कप का फाइनल खेला जाएगा. न्यूजीलैंड की टीम पहली फाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन दूसरी टीम कौन होगी ये आज पता चल जाएगा जब थोड़ी देर बाद पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सामने होंगे. कैसा रहेगा ये मुकाबला, चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे दो बहुत ही खास मेहमान, पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर आशीष कपूर और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विजय लोकपल्ली. स्वागत है आपका. धन्यवाद. और इस कार्यक्रम में मेरा साथ दे रही है साक्षी मंडवाल. शुक्रिया आदेश जी. हमारे सारे श्रोताओं को वेरी वॉर्म गुड इवनिंग. वेलकम टू फर्स्ट बॉल 2020. विजय आपसे खुद ही शुरू करूंगी. आज का सेकंड सेमीफाइनल पाकिस्तान अप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसमें अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया अभी तक एक ही मुकाबला हारा है, पाकिस्तान अपने सारे मुकाबले हारता हुआ है. दोनों ही टीम जीता हुआ है. यस सॉरी, जीता हुआ है. दोनों ही टीम की जो कंसिस्टेंसी इस समय और फॉर्म है, इट इज अनक्वेश्चन. So could it just be today that we look at this as a day when the best team who plays best wins, or will you take the past record also into significance? Past doesn't matter, because once you step out of the field, it is that day. Like you said in the show earlier also, the pitch matters, the playing 11, the opposition matters. So I will not go by the past record at all. Fine, Vijay ji, I'll pause you over there. See, they have to look at your test. Let's go. The 2021 Jeff Pro is the match referee, Babar Azam, the Pakistan captain, Aaron Finch, Australia's captain. Gentlemen, welcome. Babar, you've got the point. Aaron, what are you going to do and why? We're going to have a bye first, mate. We think that's a nice looking wicket. Don't think it'll change too much throughout the night. And just fighting for the right to get into that final for Australia. It's been a while. How are the guys feeling? Yeah, everyone's quite relaxed. Obviously, there'll be a few nerves once we step out onto the field, but that's expected. It's that's a huge occasion. We're really pumped for it. So much talk from the home side anyway about the battle in the power play. How do you feel that will define this game? Well, I think that the trend has been through the IPL and through the T20 World Cup that the power play has played a huge part in it. There's no secret about that. So both teams have got firepower with the ball in the power play, so it'll be a great battle. Any changes to your lineup? No, same team, mate. All the best, same, mate. Cheers. All the best, brother. Baba, how comfortable are you with setting a total? We are trying to put runs on the board and defend it. Big game. I think it's your first global tournament as captain and leader of this team. How are you feeling? It's honor to me to such a bunch of players, and we are trying to play in good cricket and looking forward to the match. Knowledge of playing so much cricket here in the UAE for Pakistan, how does that set you guys up? Definitely, UAE was our backyard, so we know two conditions very well, so we're trying to utilize that condition and trying to best today. Any changes to your lineup? No, we are going to same thing. All the best to you. Right, thank you very much to both captains. Australia but won the toss, they'll be bowling first. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम से समाचार ये है कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. आशीष जी, सीधे आपके पास आ रहा हूं. बाबर आजम ने कहा कि बैक यार्ड है लेकिन हमें तो लगता है फ्रंट यार्ड है संयुक्त अरब अमीरात, क्योंकि 16 मुकाबले लगातार वहां जीते हैं। किस तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद करें? बिल्कुल, पाकिस्तान का जो होम ग्राउंड था एक समय पे जब पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम्स जा नहीं रही थी खेलने के लिए, तो यूएई उनका होम ग्राउंड बन चुका था, तो इसलिए उन्होंने बैकयार्ड का, और इन कंडीशन से ये बहुत वाकिफ है क्योंकि ये बहुत सारे अपने टेस्ट मैचेस, वन डे, T20 वगैरह इन्होंने शारजा, दुबई और अबू धाबी में खेले हुए, तो कंडीशन वाइज तो ये पक्के हैं इस जगह के। और जिस तरह की क्रिकेट ये खेल रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान, इट्स वेरी एक्साइटिंग। ये एक दो प्लेयर नहीं है जो मैच जिता रहे हैं, कई बार बाबर आजम और रिजवान एक आध मैच में फेल हुआ है, तो वो आसिफ जो 7 नंबर पे आते हैं उन्होंने एक दो मैच जिताए। उनकी बॉलिंग हर एंगल को कवर करती है, उनके पास लेग स्पिनर भी है, हाफीज ऑफ स्पिनर भी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर भी है जो बॉल अंदर लाते हैं, और फिर राइट आर्म पेस बॉलर भी है, और डेथ के लिए इनके पास वो बॉलर है हैरिस रॉफ जो स्लो रन इतनी बढ़िया करते हैं, और उन्होंने काफी मैचेस स्लो रन करके अपने पक्ष में किया। राइट विजय जी, हाउ इम्पोर्टेंट रोल डू यू थिंक द टॉस विल प्ले टुडे, बिकॉज कल के मुकाबले में हमने देखा जब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मुकाबला हुआ था, न्यूजीलैंद वन द टॉस, चोज टू फील्ड फर्स्ट, दे वर एबल टू चेज द टारगेट, डू बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट वी फील थ्रू आउट द टूर्नामेंट, एंड इट ऑलमोस्ट लुक लाइक कि कल जिस टीम ने टॉस जीता उसके लिए चांसेस उसके फेवर में ज्यादा बन गई टुवर्ड्स द एंड ऑल्सो व्हेन दे हैड टू चेज 57 रन इन 4 ओवर्स, सो डू यू थिंक टॉस इज गोइंग टू प्ले अ क्रूशियल रोल टुडे आल्सो? आई वांट टू नो व्हेन टॉस डजंट प्ले अ क्रूशियल रोल, इज देयर अ गेम इन cricket where it doesn't play, it will play a role, with the due factor is there, and the fact that they are comfortable chasing, he has said it very clearly, and Babar also is very comfortable, he says we'll set a target, so they are, see at this level you are prepared, whether you have to chase, whether you have to field first, so it is a crucial factor, yes, toss, I mean it has always been, so but it will mainly boil down to like how beautifully Ashish has just described the Pakistan team, it's the most compact squad in this tournament, so I am expecting a close contest tonight. नजदीकी मुकाबला रहेगा और बहुत नजदीक है हमारे श्रोता भी, और हम साफ दे सकते हैं कि वो हमसे कॉल से जुड़ने वाले हैं। नए श्रोताओं को हम बता दें हमारे टेलीफोन नंबर है 2342-1084 और 2342-1081। दिल्ली से बाहर के श्रोता 01 का बात ना भूलें, और ओपनिंग कीजिए साक्षी जी। हमारे साथ कॉलर जुड़ी है, अरे वाह, नमस्कार, गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं रिंकी तिवारी बात कर रही हूँ, रिंकी जी आपका स्वागत है, क्या सवाल पूछना चाहती हैं? स्वागत के लिए धन्यवाद, पहले तो आदेश करते हैं, मेरा नमस्कार जी। नमस्कार आपको रिंकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप दोनों एक्सपर्ट को भी मेरा नमस्कार, क्योंकि उनकी आवाज बहुत खूबसूरत है, जिस तरह आपके सवालों का जवाब दे रहे थे, धन्यवाद जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी आवाज आशीष से अच्छी है जी, पूछे क्या सवाल है आपका? मैम बिल्कुल, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे पाकिस्तान हमेशा जीतता आया, उसे उसने कोई भी मैच नहीं हारा, क्या आज हम ये मतलब अंदाज लगा सकते हैं कि पाकिस्तान आज ऑस्ट्रेलिया को हरा के फाइनल में जाएगा, क्योंकि हमारी यही है कि पाकिस्तान जरूर फाइनल में जाए? धन्यवाद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आशीष आपसे पूछ लेती हूँ, जिस तरह के श्रोता ने सवाल पूछा अभी रिंकी जी ने, कि उम्मीद वो कर रही है कि पाकिस्तान जिस तरह के फॉर्म में अभी तक है वो आज भी जीत जाए, लेकिन आई थिंक वो एंटिसिपेट करना काफी मुश्किल है गेम की शुरुआत। नो, आई डोंट थिंक इट्स वेरी इजी टू प्रेडिक्ट हु इज गोइंग टू विन टुडेज मैच, बिकॉज़ इट इज टू सॉलिड साइड्स प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर। यस, द ओनली ड्रॉबैक आई सी विद दिस ऑस्ट्रेलियन साइड इज दे नीड वार्नर टू फायर, यू नो, व्हेन एवर दिस ऑस्ट्रेलिया हैज टू विन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू नीड वार्नर टू फायर देम। And you've seen when Warner was out of form, how the Australian side was winning but not winning convincingly. Even they lost a match. So, but the day he got that 86, it was an easy win for them. And if you go by records also in this tournament, he's by far, there's a big gap between him and the rest of the guys. None of them have scored any runs. So, but the very good thing for Australia is the way Mitch Marsh played in the last game. The 50, it's not the 50, it's the kind of of batting that he demonstrated, that was excellent. Bowling wise, Australia, three top medium paces in the world. I mean, no doubt about it. In these conditions, under the light, they might get a little. And Zampa's been bowling terrific. It's the batting that has been lacking, and Warner is the main guy for them at the moment. 264 रन विजय जी खाते हुए हैं बाबर आजम के. दूसरी तरफ इशारा किया है आशीष जी ने गेंदबाजी की तरफ, तो हेजलवुड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जेम्पा. आपको लगता है पंजा अच्छा है ऑस्ट्रेलिया का गेंदबाजी? एकदम एकदम सही कहा आशीष ने. अगर आप देखें उनका रिकॉर्ड भी देखिए, उनका रेपुटेशन देखिए, जो खेलने ऑस्ट्रेलिया अटैक है, और जब आप एक बैट्समैन पर निर्भर करने लगते हैं कि डेविड वार्नर पर अगर आपको डिपेंड करना पड़ेगा तो प्रेशर आ जाता है. अगर मान लीजिए ये मान के चलिए कि वो जल्दी आउट हो रहे हैं तो कितना प्रेशर होगा बाकी के ऊपर. तो यहाँ पे ऑब्वियसली वार्नर भी चाहेंगे अपनी छाप छोड़ें इस मैच के ऊपर, लेकिन स्टीव स्मिथ एक ऐसे खिलाड़ी है जो बड़े स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है, तो आप स्टीव स्मिथ पे भी नजर रखिए, वो किसी से कम नहीं है. और फिंच, आई मीन फिंच को भी एक, जैसे जैसे हम उम्मीद कर रहे हैं वार्नर फिंच को भी तो एक बड़ी इनिंग खेलनी है, तो अगर वो आज खेले, लेकिन इस टूर्नामेंट में तो बैटिंग देखने को अच्छी लगी हुई है. बहुत अच्छी बात कही और एक अच्छी बैटल देखने को मिली. लेकिन फिलहाल हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले श्रोता से बात करते हैं. हेलो, मैं बोल रहा हूँ वाई वेंकट रेड्डी, गाँव लकवर जिला सूर्यपेट तेलंगाना से. जी हाँ, हर मैच में आपका फोन जरूर लगता है. और दोनों टीमों को मेरे शुभकामनाएं देता हूँ. उसके बाद कपूर साहब से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ. कपूर साहब नमस्ते. नमस्ते जी. कल के मैच में लिविंगस्टन अच्छा बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन मोइन अली को बॉलिंग बिल्कुल नहीं दिया इंग्लैंड के कप्तान ने. कारण क्या है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ. नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि उस टाइम जब निशम आए थे, लेफ्ट हैंडर थे, वो एक ओवर उस टाइम करा सकते थे मोइन अली से. यही होगा कि मतलब 15-16 ओवर निकल चुके हैं मैच में, और अब नए मतलब एक बॉलर को पहला ओवर कराना एक डेंजर साइन हो सकता है, और नए बॉलर को ना दें. इसी कारण से शायद उन्होंने मोइन अली को ट्राई नहीं किया, क्योंकि उस टाइम तक तो मैच उनके हाथ में था, और वो लोग जॉर्डन को, इंडियन टीम जॉर्डन को डेथ स्पेशलिस्ट मानते हैं, क्योंकि उनके लिए उन्होंने काम करके दिया. तो उनके जो मेन बॉलर्स थे उनके ओवर पड़े थे, इसलिए शायद उन्होंने ट्राई नहीं किया. राइट, विजय जी आपसे मैं पूछूंगी कि हमें याद है कि 2010 में जब ऑस्ट्रेलिया केम फेस टू फेस विद पाकिस्तान इन द सेमी फाइनल ऑफ ट्वेंटी वर्ल्ड कप, ओनली T20 वर्ल्ड कप, इट वाज अ वेरी वेरी बिग मैमथ काइंड ऑफ अ सेमी फाइनल जिसमें ऑस्ट्रेलिया वन थैंक्स टू द इनिंग्स बाय माइकल हसी टुवर्ड्स द एंड. यू थिंक दिस पॉसिबली दिस गेम यहाँ पर पाकिस्तान चाहेगा कि वो वापस से वो रिवेंज बैक, नॉट लिटरली रिवेंज बट दैट फीलिंग वापस ले ले कि आज के दिन जीते. नो, व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ द फील्ड रिवेंज इज नॉट इन योर माइंड. आई मीन यू व्हाट यू आर You have the game pans out, you have your plans for that game, for that day, and what has happened a few years ago doesn't really count, because this is a different set of opposition as far as Pakistan is concerned, Australia is concerned, and it's going to be a very interesting game. You forget what happened earlier, Pakistan is looking to win the title because they are unbeaten, and they haven't made any change in the playing 11 right. True. So, and Australia is also looking very good. Australia is a team which waits for an opportunity and grabs it. So, if it has come here, if you see they were in a position where they were struggling to reach the same final. Now they are here, it's going to be a very dangerous game. Of course, the next team. लेकिन अब यहाँ पर एक शायद श्रोता हमारे साथ है, हम उनसे जुड़ सकते हैं. हेलो. हाँ जी, आदाब. जी फरमाइए. बोल रहा हूँ भूल गुजार. जी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना सवाल पूछिए. धन्यवाद सर. तो टॉस बहुत इम्पोर्टेंट रहता है इस वर्ल्ड कप में, तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है और पहले पाकिस्तान को दावत दी है बैटिंग की, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम काफी डेंजरस टीम है और इनको ही चांस है ज्यादा जीतने का. तो आपके ख्याल से कितना स्कोर बनाना चाहिए पाकिस्तान को, ऑस्ट्रेलिया को कितना टारगेट देना चाहिए? जी जरूर, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। सीधे पे आना भी चाहता था, पाकिस्तान की बैटिंग को लेकर बाबर का जिक्र किया, लेकिन मोहम्मद रिजवान को भी हम नहीं भूल सकते। आशीष साहब, अगर ये जोड़ी चल निकलती है तो फिर कितना स्कोर बना सकते हैं? एक पंथ दो का श्रोता को भी जवाब मिल जाए। देखिए, जैसे पाकिस्तान ने बैटिंग की है वो सिर्फ उनके ओपनिंग पार्टनरशिप पे निर्भर नहीं है, क्योंकि जिस मैच में उन्होंने फेल हुए उनके मिडिल ऑर्डर खड़े होकर उन्होंने रन बना के दिए और मैच जिताए, इसलिए वो अनबीटन साइड है। सो उनका मिडिल ऑर्डर शोएब मलिक ने भी रन बनाए, वो आसिफ ने 7 नंबर पे भी बनाए, जब वो सिचुएशन था छक्के मारने का उसने दिखाया। ये भी उनके लेग स्पिनर भी बहुत अच्छे हिट मारते हैं शादाब, जिनको अभी इतनी बैटिंग नहीं आई है। तो बैटिंग वाइज उनके पास पूरी बैटिंग है, हाफिज है उनके पास, रिजवान, शोएब, बाबर, सिर्फ फखर जमान वन डाउन पे नहीं चले। और ऐसा होता है, आपके सारे 11 प्लेयर नहीं चल सकते, नहीं तो आप 1000 रन बनाएंगे हर मैच में, हर इनिंग में बनते उतने ही रन है, तो एक आध तो फेल होगा, और एक तो वो जो फॉर्म में होते हैं वो अगर टीम को निकाल सकते हैं तब वो टीम जीतती है। और बाबर आजम और रिजवान फॉर्म में है और वो अब तक निकाल रहे हैं। विजय जी, आपके पास आऊंगी। जो हमारे श्रोता ने सवाल पूछा अभी तक कि एक गुड स्कोर क्या हो सकता है, खासतौर से पाकिस्तान क्योंकि पहले अब बैट करने के लिए उतर रहा है, व्हाट डू यू थिंक वुड बी अ टारगेट दैट वी लुकिंग एट मिनिमम टू सेट ऑन दिस पिच गिवन हाउ द कंडीशन टू प्ले आउट इन द सेकंड हाफ ऑल्सो? 220? See, it's a very difficult question. I don't think anybody can answer because target. आप ये मान के नहीं चलते कि मुझे इतना टारगेट बनाना है। आप जब जाएंगे जैसे जैसे बॉल आएंगी, रन बनेंगे, पार्टनरशिप बनेगी, उस हिसाब से गेम चलता है ना। आप एक ऑब्वियसली फॉर एज फार एज ऑस्ट्रेलिया इज कंसर्न 180 तो चाहिए आपको, क्योंकि उनके पास क्षमता है वो टारगेट पार करने की, लेकिन पाकिस्तान की बोलिंग बहुत जबरदस्त है, तो मे बी 160 अगर पाकिस्तान बनाता है तो फाइट हो जाएगा। और जैसे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भी, आप देखिए, ट्रांजिशन पीरियड में है और उनके पास यूथ तो है ही है, लेकिन उनके जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं वो किस वक्त काम आए आप बता नहीं सकते। जी जरूर चर्चा करेंगे कि मैक्सवेल और जेम्पा स्पिनर के तौर पर क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि हमारे श्रोता क्या कुछ कर रहे हैं। जुड़िए। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? सर, हरियाणा। जी पवन जी, स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहते हैं? आप बताएं। ಜಾದರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಟಾಸ್ ಜಿತಾರ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ लेकिन ई रोग लक्षण टॉस कंदुबण्ण चुके मुटी नोड़े कई कुंकुमी शुरू हो रहा है 7:30 शुरू हो रहा है दोनों टीम टीमों के लिए ड्यू होगा। हाँ, एक टीम के लिए शायद थोड़ा दूसरे टीम के लिए ज्यादा, लेकिन आप ये सोच के देखिए जो 50 ओवर का मैच होता है उसमें ड्यू फैक्टर कितना काम आता है दूसरी टीम के लिए, क्योंकि पहली टीम बोलिंग करती है बिल्कुल ड्राई कंडीशन में, उनके बॉलर सब कुछ यूज कर सकते हैं, और जब उनकी दूसरी टीम की बोलिंग आती है वो सिर्फ ड्यू ही कंडीशन में। क्या इंडोर क्रिकेट बनाना चाहिए? नहीं, अब आपने आप ऑडियंस के लिए बना रहे हो कि ऑडियंस आके देखे, और मार्केट ऐसे हुआ है क्रिकेट वो द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, दिन के टाइम अपना काम छोड़कर कितने मैचेस हो गए, तो अब ये सब एक नई चीज उत्पन्न हुई है, तो पीपल हैव लव्ड दिस। विजय जी, आपने सारी दुनिया की क्रिकेट को कवर किया है, अब जो ड्यू फैक्टर है वो वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको लगता है कि थोड़ा बहुत जिस तरह से उसको कवर करने के लिए मशीन भी काम करती है, रसायन भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन बाकी बॉलर्स के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। ऐसे ऐसे गीला साबुन पकड़ा आपने ना, हाथ नहीं आता। और बोलर्स के लिए बहुत मुश्किल है, ग्रिप ही नहीं करेगा ठीक से, कैसे होगा बैट्समैन के आसान हो जाता है, बॉल आता रहता है। ये आप हमेशा वहाँ पे ना आदमी दूर तक से सोच के नहीं खेलता, जब आप चले गए आप डीप एंड में जब गिर गए तो आपको तैरना तो पड़ेगा, नहीं तो डूबो तो आप क्या करोगे, आप तैरने की कोशिश करोगे। तो वही यहाँ पे है, बोलर्स के सारा दारोमदार आ जाता है और वो तैयार होते हैं। आशीष दे ट्रेन लॉक विद रेड बॉल ड्यूरिंग नेट, तो ऐसा नहीं है कि सडनली उनको पता लगा कि भाई बॉल गिरी होगी और बॉल कैसे डालेंगे, आप तैयारी से आते हैं। हमारे साथ इस समय एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार मैडम, मैं पुस्तक से अरुण बगड़े बोल रहा हूँ, स्वागत है आपका अरुण जी, क्या पूछना चाहते हैं? ये मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे 11 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जैसे लास्ट ओवर में हराया था जी, तो चीज आज फिर से रिपीट होगी क्या? वेल ये कहना बहुत मुश्किल होगा मेरे ख्याल से हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स के लिए। आशीष इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, बट लेट्स लुक एट द फैक्ट दैट ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से आई है अब नॉकआउट के अंदर, नेट रन रेट के बिहाफ पे ये क्वालिफाई कर गए, तो समवेयर डू यू थिंक द प्रेशर टू परफॉर्म, बिकॉज दे हैव नॉट आल्सो एवर लॉस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान इन नॉकआउट, प्रेशर टू परफॉर्म वुड बी स्लाइटली मोर ऑन द ऑस्ट्रेलिया टू कम आउट विद अ रिजल्ट ओरिएंटेड इन दैट टेबल? No, the pressure of this match would be on the mind, like what Vijay said. As a player, I can tell you, if my team has reached the semi-final, if I'm playing the same, the pressure is only of that match. I'm not thinking about what India did about 5 years ago or 6 years ago, what happened. Because probably a lot of players would not have played those games. They are only playing this game. That match would have been played by a different set of players. So it doesn't really matter what has happened in the past. It is today. What will affect is the form of the players, the psyche, what is playing on the mind of all individual players, that how good form they are in this particular tournament. That's what is going to matter and how they are going to come out of it. Vijay ji, today's gamebazo ki humne charcha ki Australia ke मैक्सवेल और जेम्पा ये किस तरह का योगदान आज टीम में देंगे? मैक्सवेल से तो आप उम्मीद कीजिए कि अगर उनकी बैट उनका बल्ला चल पड़ा तो वो मैच पलट देंगे, क्योंकि जैसे मारते हैं जैसे खेलते हैं उनकी शॉट भी बड़ी अजीब गरीब होती है और बॉल भी डाल लेते हैं, लेकिन जेम्पा तो पूरा सक्सेसफुल रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। अगर आप देखें 11 विकेटें हैं उनकी, सबसे ज्यादा विकेटें हैं ऑस्ट्रेलिया तो, और है भी बड़े स्किलफुल, डरते नहीं है जी। अमंग्स बोथ द टीम्स आई थिंक ही इज द हाईएस्ट विकेट Pakistan and Maxwell has done a reasonable job with the ball because he only won about 6.5 the economy. He might not have picked those wickets, but to bowl your overs, whatever overs you're getting at 6.5 gives a lot of confidence to the captain. He knows that I have a bowler who I can depend on in the middle overs to go at 6 runs. If a bowler can go for 24-25 runs in his 4 overs, the captain can't ask for anything more. जैसा कि कल हमने देखा, in fact अशीन अगर 40 रन भी दे दे, 3 विकेट उठा ले, 2 विकेट उठा ले, तो भी बुरा नहीं है। चार ओवर में एक लिस्नर हमारे साथ है, उनसे जुड़ते हैं। हेलो हेलो जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका नाम बताइए। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से संतोष खरे बात कर रहा हूँ जी, फरमाइए, स्वागत है आपका। जी सर, जो टीम पहले कर रही है वही जीत रही है, आज मेरा कहना है कि आज ऑस्ट्रेलिया राज्य मारेगा और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फाइनल होगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया और काफी चर्चा रही है इस पर की टॉस के बाद क्या होना चाहिए। आशीष जी, जो हमने देखा कि पाकिस्तान के बैट्समैन हैं, आपको लग रहा है कि बड़ा फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं एट दिस मोमेंट? यस, मुझे तो उन दिनों की याद आ रही है जब हम खेलते थे और एक वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने ऐसे ही दो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को उठा के ओपन कराते थे, जयसूर्या और कालू विद्रमा। उसके बाद अरविंद डिसूजा ने टूर्नामेंट खत्म कर दिया, किया होगा, बट उन दोनों ने जो हशर मचाया जी, जो बाकी टीमों सब टीमों के साथ, सिर्फ एक आठ टीम के साथ पूरे वर्ल्ड कप में, क्योंकि आप एनालाइज उन्हीं को कर सकते हो जिनका अपोज बैकहैंड रिकॉर्ड हो। ये दोनों ने कभी ओपनिंग की नहीं थी, ये 7 नंबर पे एक खेलता था, 8 नंबर पे एक खेलता था, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर था, वो विकेट कीपर था, और सडनली उन्होंने ओपनिंग उतार दी और जैसे बल्लेबाजी वो कर रहे थे, किसी टीम को समझ नहीं आ रहा था इनकी स्ट्रेंथ क्या है, विजय जी जिस तरह से पाकिस्तान ने अपनी परफॉर्मेंस दिया है ये उन टीमों में से काउंट करी जा रही थी वर्ल्ड कप से पहले कि ये इतने दूर तक तो पहुंचेंगे नहीं बट द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दिस टीम हैज शोन गोइंग ऑल आउट नॉट लूजिंग अ सिंगल गेम गोज टू शो दैट दे हैव डेफिनेटली कम अ वेरी लॉन्ग वे इन टर्म्स ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट एंड विनिंग खासतौर से इस बात की कि इससे पहले ये लोग काफी ज्यादा न्यूज में थे बिकॉज देयर वर रीजंस ऑफ सिक्योरिटी एंड टीम्स नॉट कमिंग टू प्ले अगेंस्ट देम but they've come out and shown that they can perform and perform under pressure. I think they have looked the best prepared team. If you see mentally, physically, they were there, fresh and with good tactical acumen. They have reached where they have on the strength of their self-belief and absolutely performance is there for all to see. So, ab ummeed ki jaani chahiye ki dono teamon ke beech se behtareen muqabla dekhne ko milega lekin sirf 30 second mein ye batane ke liye lunga ki Pakistan aur Australia ICC World Cup में कप कप मिले हैं 1987 में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप वनडे में सेमीफाइनल में 1991 के वर्ल्ड कप के फाइनल में लॉर्ड्स में 2010 वर्ल्ड कप T20 के सेमीफाइनल में और 2015 वर्ल्ड कप वनडे के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को हराया फिलहाल इसी के साथ मैं पूरी टीम के साथ लेता हूं आपसे विदा नमस्कार धन्यवाद इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रवीण चंद ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 प्रायोजित ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ISI का निशान सुरक्षा की पहचान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आपकी सुरक्षा और आत्मविश्वास के लिए सदैव तत्पर आज मैंने भी चौका लगाया जी पहला मैंने VIS रजिस्टर्ड ज्वेलर से ही ज्वेलरी खरीदी दूसरा हॉलमार्क के ये निशान मैग्नीफाइंग लेंस से चेक किए तीसरा बिल पर 22 कैरेट और आभूषण पर अंकित 22K 916 का मिलान किया और चौथा ये रहा बिल तुमने चौका नहीं चक्का लगाया है मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज और सुनिए टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है फ्री इंडिया वर्सेस टीबी टीबी हारेगा देश जीतेगा जीवन एवं संपत्ति के लिए जोखिम भी हो सकते हैं मौसम की जानकारी लेते रहें और तूफान के दौरान अंदर रहें आपको सुरक्षित रहने के लिए सावधानी बरतनी होगी खिड़की दरवाजों से दूर रहें उन्हें बंद रखें तथा बाल्कनी बरामदे और छत पर ना जाएं पाइपलाइन तथा नल बिजली आकर्षित कर सकते हैं मौसम खराब होने पर इन्हें ना छूएं नहाए नहीं तथा हाथ कपड़े बर्तन इत्यादि ना धोएं तार वाले फोन का उपयोग न करें बिजली तूफान से पहले सभी विद्युत उपकरणों के प्लग निकाल दें आपातकालीन स्थिति में तुरंत प्राथमिक उपचार दें और एम्बुलेंस बुलाएं या अस्पताल ले जाएं फॉर बॉल बाय बॉल कमेंट्री लेट्स गो अक्रॉस टू आवर कमेंट्री टीम फॉर द लाइव एक्शन नमस्कार स्वागत अभिनंदन आप सभी का T20 वर्ल्ड कप अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां दूसरे फाइनलिस्ट को तय होना है आज के इस मुकाबले के बाद आप सभी का स्वागत अभिनंदन मैं हूं संजय बैनर्जी और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी सुनील गुप्ता सबसे पहले हम आपको बता दें कि दोनों टीमों ने तकरीबन जो अपने फाइनल 11 डिक्लेयर किए इस मैच के लिए उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है और जो टीम है वो एक बार आपके लिए बाबर आजम मोहम्मद रिजवान फखर जमा मोहम्मद हफीज शोएब मलिक आसिफ अली शादाब खान इमाद वसीम हसन अली हैरिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी और जहां तक टॉस का सवाल है ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है और टॉस जीत करके पहले फील्डिंग चुनी है सुनील स्वागत आपका थैंक यू वेरी मच संजय एंड वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स व्हेयर यू माइट बी अक्रॉस द ग्लोब बिफोर यू आर लिसनिंग इन to what promises to be a cracker of a game. Remember, Pakistan is the only unbeaten team in the tournament. They won all their matches handily, but, and I'm sure that Sanjay Banerjee was going to tell you this, but left it very kindly to me, this is the first time they're batting first. And that always places a pressure in a knockout game. What is the right score to go for? How quickly should we accelerate? How quickly shall we not accelerate? But really, Pakistan have been the team to beat in the tournament so far. And the team from Australia, David Warner, who's come back in form, Aaron Finch, who's captain, Mitchell Marsh, Stephen Smith, Glenn Maxwell, Marcus Stoinis, Matthew Wade, who's the keeper, Pat Cummins, Mitchell Stark, Adam Zampa, who the highest wicket taker in the tournament, leg spinner, and Josh Hazlewood. The two umpires are Chris Gaffney and Richard Kettleborough. And as you said, Sanjay Banerjee, as you say, isi maqam pe pahunch gaye hain ki we are going to be reaching the final on Sunday. We already know New Zealand, after a fantastic win yesterday against England, are into the final. And who is it going to be? Pakistan or Australia? Remains to be seen. Babar Azam pari ki shuruaat kar rahe hain hamesha ki tarah. Aur agar aap Babar Azam aur Rizwan ki ballebazi dekh le T20 World Cup mein Pakistan ke liye, to taqreeban 69% run Pakistan ki team ke inhi dono ballebazon ne mil kar ke banaye hain. To pari ki shuruaat हमेशा की तरह पाकिस्तान की वही चिर परिचित जोड़ी यहां पर करने वाली है. देखना यह है कि हेजलवुड